اول ہم یارو ایلت طائرے آیا دی کتلی ندی آیا دوی گوری نا ایلت طائرے مارغانو تا فوقهم چید دوی دا پاس دی صافاتن وزری بیل انکی دی ویقبضنا اور آٹول انکی دا وزرو دی ما یمسکوهن الا الرحمن ندی چین کلی دا زمکی آسمان ترمن زدی مارغانو دا الا الرحمن مگر اغزات چینو می رحمان دی دزمک اور آسمان پمنس کے پک پل قدرت باندھے مارغان چائی سار کری دی اللہ دا کو وزن لری وزندار جسم دے اور دزمک مرکز زان تراکا گی ولی نرا غرزی گی تو کانی برا اولا ددے کانی وزن دے او کشش سقل تدرنوالی اگر کشش دزمک مرکز کے یو طاقت دے و غیزان تراکا گی نو دا مارغ ولی جسم ندی ولی دا وزندار ندی خدا آغا جسم اللہ دا سے جوڑ کر دے کہ دزمک آسمان پا منز کے پا ہوا کے معلق دخکت نرا پروزی نو دا چا کری دی دا اللہ ہر یو شی اللہ پیدا کری دے خدا آغا مناسب استعدادی ور کری دی نو کزمک تلا مارغ نرا غرزی گی دا دا اللہ پا حکم نو بندہ ستا شرارتونا ستا گناہونا ستا نا کردے دا سری چہ ہر وقت پتا عذاب را پری وطن کے لئے خدا عذاب چاٹنگ گلے پتا نرا پروزی دا اللہ انہو بکل شیئن بصیر بے شک دا اللہ پاک پا ہر چیز باندی لیدن کے لئے امن ہذا الذی ہو جند لکم آیا سوک دے دا کسو دا سوگ دی چتا دا پار لخ کر جوڑ شو ستا سر امدادو کی امن هذا الذي هو جند لکم آیا سوگ دی دا غا کسو دا غا ذاتو هو جند لکم چا غا ستا دا پار لخ کر شی ستا دا فیده و ستا دا امداد دا پار ستا لخ کر شی ینصرکم او امداد در سرو کی من دون الرحمن بغیر دا رحمن دا اللہ نا غیر تا سر ببل سوگ تا دا معبودان باطلا دا بستا دا پار کل لخ کر شی تا ببج کی چرے ہم نا نو دو ککے گا ما کتوے چھ دادا ما خدایان دادا ما دا فارا فوج و لخ کر دے دا اللہ عذاب نبا میں بچ کی یاد ساتا دے دا اللہ مخ کے سوک سفارش دے بلشی کولی امن هادا اللذی آیا پس سوک دے دا غزات ہوا جند لکم چستاسو دا پارا لخ کر شی ینصرکم استاس سر امدادو کی من دون الرحمن بغیر دا رحمان نا ان الكافرون الا في غرور الذي كافران الا في غرور مگر پتو ککری ام من هذا الذي يرزقكم آیا پسوک دے دغه کسو يرزقكم چې تاسو له روزي درکی ان امسك رزقه كالله دربان خپل روزي بند کړلا كالله روزي نه درکای د روزي اسباب در ته بند کړل دا چا طاقت شتا چه طالب یا روزی در کی حصو کم نا امن هذا الذي يرزقكم آیا سوک دے داغ کسو چی روزی در کی تاسو تا ان امسک رزقہو کچر اللہ بن کی پتا سبان رزق بل لجو فی عطو و نفور بلکہ دوی داخل شیوی دی فی عطو و پا شرارت کے و نفور و پا تیختا کے دا اللہ نا تیختا کئی اللہ تا نقصان نشی ورکولے زان تا با نقصان ارسے اسلام طرف ترا وڑا بل جوب بلکہ دیور داخل شویر فی عطو و نفور پا شرارت و پا تیختا کے افمن یمشی مکبن علا وجہی آیا پس اغسوک یمشی کی اغگردی مکبن نسکور علا وجہی پاک پل مقبانے اہدا آیا دغ کس دیر پہ ہدایت دے امن یمشی سویین علی صراط مستقیم او کا اغا سوک چی اغا گردی سویین برابر علی صراط مستقیم پنے غلار باندے ظاہری دا کامیابی پلار باندے مقصد تر اغا کس رفی چی پنے غلار باندے دا سلو پشانتی روان دے او کم بندہ چپنا ہموار لار باندھے